Radio 1. Hila Noorzaai. Goedemiddag. Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum willen tientallen officieren van justitie liever anoniem zijn in grote rechtszaken. Omdat ze zich realiseren dat ook zij een potentieel doelwit zijn. Je hoort het zo in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Met Kirsten Klomp. Premier Johnson van het Verenigd Koninkrijk schaft een groot deel van de coronamaatregelen af. Het is vanaf volgende week donderdag niet meer verplicht om mondkapjes te dragen en thuis te werken. En ook het coronatoegangsbewijs vervalt. Correspondent Arjen van der Horst. Het grootste deel van de bevolking in Groot-Brittannië heeft nu 2 vaccinaties en een boosterprik gehad. De ziekenhuizen hebben die Omicron-golf krakend en piepend doorstaan. En het aantal besmettingen loopt nu hard achteruit. Dus, zo zegt Boris Johnson, er is nu ruimte ontstaan om die maatregelen in te trekken. De enige maatregel die nog overeind blijft staan is de verplichting om jezelf te isoleren na een positieve test. Johnson maakte de maatregelen bekend aan het einde van een debat waarin hij zwaar onder vuur lag vanwege de feestjes in coronatijd in zijn ambtswoning. Ook leden van zijn eigen partij riepen hem op om te vertrekken. Volgens waarnemers zijn de versoepelingen een poging om de aandacht van wat inmiddels Partygate heet af te leiden. In de zaak rond The Voice of Holland is een tweede aangifte gedaan, bevestigt het Openbaar Ministerie. De advocaat van Ali B. bevestigt dat het opnieuw om een aangifte tegen zijn cliënt gaat. Ali B. ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Zolang het onderzoek loopt, stopt RTL de samenwerking met de rapper. Zaterdag maakte de zender bekend voorlopig te stoppen met het uitzenden van de talentenshow The Voice of Holland. Na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die kwamen aan het licht door het toedoen van het programma Boos van Tim Hofman. De Amsterdammer Ilias K. moet levenslang de gevangenis in voor het aansturen van 3 moorden in 2014. Bij een van die moorden was sprake van een vergissing, waardoor de onschuldige Stefan Eggermond om het leven kwam. Hij werd aangezien voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen iets meer dan 38.000 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests per dag ook. Het ligt nu op gemiddeld 35.500. Een voetbalclub MVV gaat toeschouwers toelaten tijdens de wedstrijd tegen VVV Venlo op 4 februari. Of het kabinet de maatregelen voor de sportwereld nou verlengt of niet, meldt de Maastrichtse club. Die noemt het bittere noodzaak, ook uit financieel oogpunt. De Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoekt de mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit die nauw verbonden is aan het politieke regime. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van de NOS. Nederlandse hoogleraren van de VU nemen het regelmatig op voor het mensenrechtenbeleid van China. Op de site van het betrokken onderzoeksteam staat onder andere dat Oeigoeren niet gediscrimineerd worden. De VU zegt dat de academische vrijheid gegarandeerd is, maar experts noemen de financiering van 250.000 tot 300.000 euro per jaar ongewoon. De rente op de internationale kapitaalmarkt stijgt. Niet heel hard, maar voor het eerst sinds tijden moet Nederland weer rente betalen als het geld leent. Het slechte nieuws is dat de hypotheekrente waarschijnlijk zal gaan stijgen. Maar er is ook goed nieuws, vertelt economieredacteur André Meijnema. Bij pensioenfondsen zijn ze ook heel erg dankbaar en blij. Want dit betekent namelijk heel goed nieuws voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Je weet de afgelopen jaren veel pensioenfondsen in het probleem. Misschien moeten ze wel korten en dergelijke meer, omdat die dekkingsgraad te laag was. Een beetje stijging van die rente zorgt gewoon gelijk voor procenten omhoog van die dekkingsgraad. Dus dat is fijn nieuws. De spaarders trekken voorlopig nog aan het kortste eind. De spaarrente blijft de komende tijd waarschijnlijk extreem laag. Het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en klaart het op. Vannacht kans op een bui. De minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Ook morgen zijn er enkele winterse buien. Tussendoor schijnt de zon en dan wordt het maximaal 5 graden. Ja, dan krijg je nog het verkeer van Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 20 files. De meeste vertraging is er door ongelukken. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knoopend Velsen en Knoopend Rottepolderplein, bijna een uur, daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zoetermeer en Gouda, 20 minuten vertraging, daar zijn ook 2 rijstroken dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Everdingen en Noorderloos, 3 kwartier oponthoud, 1 rijstrook is daar dicht. En tot slot op de A28 Assen richting Zwolle, voor Knoopend Hogeveen, 10 minuten vertraging. Bij Knoopend Hogeveen is de verbindingsweg naar de A28 richting Zwolle dicht. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Officieren van justitie willen steeds vaker anoniem blijven in rechtszaken. De moord op advocaat Dirk Wiersum heeft ervoor gezorgd dat ook zij vrezen voor hun leven. Bij de opvang van kinderen van NSB'ers ging er veel mis. Ze stonden er na de oorlog geregeld alleen voor en opvang was niet goed geregeld. Dat blijkt allemaal uit nieuwe archiefstukken. En klopt het wat IC-baas Diederik Gommers beweerde bij Bo? Vandaag liggen er 303 mensen op de IC. Ja, dat was allemaal de Delta. Hè. We zijn nog echt aan het dalen van de Delta. We zien geen opnames van de Omicron. Geen Omicron-opnames? Nul? Ja, dat zou toch mooi zijn. Lammert zoekt uit hoe het echt zit. Eén Vandaag. Hila Noorzaai. Lammert, het is woensdag 19 januari. Wat viel jou op vandaag? Ja, in aanloop naar de aflevering van Boos die morgenmiddag online komt, wordt er steeds meer bekend over de beschuldigingen richting enkele makers van The Voice. Bij het OM is vandaag dus een tweede aangifte tegen Ali B binnengekomen. RTL heeft inmiddels de samenwerking met Ali B opgeschort. Maar online verschijnen er ook steeds meer verhalen over een regisseur van het programma die zich stelselmatig misdragen zou hebben. Zo zou hij kandidaat hebben betast, hebben geïntimideerd met seksuele opmerkingen. En deze man heeft inmiddels zijn social media accounts verwijderd en wil ook geen reactie geven op vragen van journalisten. En dan een schrijnend verhaal bij RTV Noord van een bejaard echtpaar uit Engelbert. Simon van 81 en zijn vrouw Antje van 75 kunnen al tijdenlang niet meer gewoon douchen of naar de wc. Och. Ze moeten hun behoefte doen in een dixie die in een ijzig, koude, bouwvallige schuur staat. Het is eigenlijk een grof schandaal dat dit niet anders kan. Dat je nooit persoonlijk onder een, op een wc kan gaan en onder de douche kan gaan. Wat doet dat met jou? Nou, dit fred langzaamaan aan je. Lichamelijk en geestelijk. Ja. En wat wilden jullie nou dan? Graag dat de rio maakt wordt. En dat we gezamenlijk weer douchen en naar de wc kunnen. Ja, het vreet dus aan het bejaarde stel, lichamelijk en geestelijk. De reden is een kapot riool dat niet gemaakt kan worden, omdat de plek waar dat moet al 5 jaar lang met hekken omringd staat vanwege aardbevingsschade. Hoe kan dat? 5 jaar? Ja, dat is de schade die heel erg lang duurt voordat het afgewikkeld wordt daar in Groningen. Vanwege het instortingsgevaar durft geen herstelbedrijf er te komen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen gaat naar aanleiding van deze reportage nu kijken of het echtpaar versneld geholpen kan worden. Tientallen officieren willen minder herkenbaar zijn in grote strafzaken. Sinds 1,5 jaar kunnen zij een verzoek indienen dat er tijdens de zitting terughoudend wordt omgegaan met hun herkenbaarheid. Ja, uit cijfers opgevraagd door een van Nagen blijkt dat inmiddels 34 aanklagers zo'n verzoek hebben ingediend. Bij ons in de studio Bram de Waal. Bram, dit kan dus sinds de moord op Dirk Wiersum. Ja. Klopt, het is die aanslag die als een schokgolf door het land ging. Iedereen weet het nog wel, september 2019. Een wraakactie van de georganiseerde misdaad. Politie denkt vanuit de bende van Ridouan Taghi, omdat die Dirk Wiersum kroongetuige Nabil B. bijstond. Ja, en vanaf dat moment realiseren procespartijen zoals rechters, advocaten, journalisten en ook dus officieren van justitie zich nog veel meer dat ze een potentieel doelwit kunnen zijn. Hè? Nog veel meer dan voor die moord. En dus zijn er sinds die moord maatregelen genomen. En kan er een verzoek worden ingediend sinds de zomer van 2020 is dat. Dus dat is nu 1,5 jaar zo. Door officieren van justitie om bij een rechtszaak de herkenbaarheid van die officier zoveel mogelijk te beperken of zelfs te anonimiseren. Ja, en dat is tot nu toe 34 keer gebeurd. Is dat veel? Ik heb geen idee. Ja, het is best veel, want het gaat om 34 zaken waarin dat verzoek is gedaan. Het gaat dus om 34 strafzaken. Dat kunnen in theorie dus nog meer dan 34 officieren zijn, omdat er op sommige strafzaken meerdere officieren zitten. En we weten ook dat het niet alleen in hele zware strafzaken op dit moment gebeurt, maar ook in lichtere strafzaken waarin toch dreiging is. Dus dat is best veel. Het zijn ook niet alleen die hele grote strafzaken. Dus, en de angst zit het bij het OM zit er blijkbaar goed in. Je doet het ook niet zomaar, hè, als officier van justitie, om echt die herkenbaarheid te verkleinen of zelfs jezelf zoveel mogelijk te anonimiseren. Want het liefst strijd je natuurlijk met open vizier. Maar het is nu 34 keer gedaan in zo'n 1,5 jaar tijd. En ook 32 keer gehonoreerd en maar 2 keer afgewezen. Dat betekent ook dat het om hele serieuze zaken gaat. Ja, jij zegt ook bij lichtere zaken gebeurt het ook. Maar ook daar wordt die dreiging dus wel serieus genomen. Ja, klopt. Okay. Jij volgt ook een aantal grote processen. Heb je zelf al meegemaakt? Hoe werkt dat dan, dat anonimiseren? Ja, hoe het dan werkt is, kijk, die officieren willen die herkenbaarheid het liefst zo, ik zei het net al, zo klein mogelijk maken. Dat betekent dat ze natuurlijk nog wel gewoon naar de zitting komen, maar wij als journalisten krijgen dan bijvoorbeeld een mail. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld in die grote strafzaak rond Ridouan Taghi, Marengo, maar ook tegen de huurmoordenaars van Dirk Wiersum. Morgen is er bijvoorbeeld een strafzaak tegen de neef van Youssef Taghi. Nou, ik heb bijvoorbeeld net een mail binnengekregen over die strafzaak, wordt weer gevraagd opnieuw, net als bij die andere zaken, of wij de officieren van justitie niet in beeld willen brengen met de camera. We mogen die beelden van de officieren van justitie uit rechtszaal dus niet uitzenden. We mogen hun namen niet publiceren. En in een aantal zaken is het zelfs zo dat we ook de rechtbank niet in beeld mogen brengen. Dus in die zaak Marengo, maar ook in die zaak rond Dirk Wiersum, willen de rechters ook niet herkenbaar in beeld. Zo gaat dat dan. Ja, jullie hebben Diederik Grijven gesproken, hoofdofficier die in zo'n commissie zit, die verzoeken beoordeelt van de aanklagers. Hij vertelt waarom officieren zo'n verzoek hebben ingediend. Het is vreselijk om onder dit soort omstandigheden je werk te moeten doen. Met het besef dat je door je werk te doen veiligheidsrisico's loopt. En misschien niet alleen jij, maar ook nog mensen om je heen. Dat is heel zwaar. Ja, je hoort ook echt wel emotie in zijn stem, hè? Ja. Ja. Als je dat hoort, dan denk je toch ook wel, zijn er nog wel officieren die dit soort gevaarlijke zaken willen doen überhaupt? Ja, dat ga je je afvragen, maar die zijn er zeker. Het zijn natuurlijk hele interessante onderzoeken om te draaien. Het gaat vaak om de top van de georganiseerde misdaad, drugsbaronnen, grootschalige handel in cocaïne, liquidaties. Er zijn genoeg officieren die onderzoeken willen draaien. Maar er zijn ook steeds meer officieren van justitie die zich realiseren. En ook op basis van aanwijzingen dat ze in die onderzoeken gevaar lopen. En die vinden het dan wel heel prettig om die anonimiteit aan te vragen. Of in ieder geval zoveel mogelijk onherkenbaar te zijn. Ja, en wat zegt dat dan over deze tijd dat dat gebeurt? Ja, vooropgesteld, officieren van justitie worden al tientallen jaren bedreigd. Dus het is niet nieuw dat officieren van justitie worden bedreigd. Denk maar aan Fred Teven, Koos Plooi, bekende crimefighters, hè, die toch ook jarenlang zijn bedreigd door de georganiseerde misdaad. Maar het zegt iets over deze tijd, omdat het erop lijkt op dit moment dat er een aantal criminele groeperingen zijn die gewoon nergens meer voor terugdeinzen. En die grens wordt steeds verder opgeschoven. Die grens is opgeschoven al met Dirk Wiersum, met de broer van de kroongetuige Nabil B. Denk ook aan de moord op Peter R. de Vries en andere vertrouwenspersonen. En daardoor wordt het steeds voorstelbaarder dat daar ook een officier van justitie of een rechter wordt doodgeschoten. En dat is er eigenlijk op dit moment aan de hand. En het criminele milieu is dus nog meedogenlozer geworden. En daarmee zijn dit soort wraakacties ook... lopen we kans dat er ook een keer een officier van rechter wordt vermoord. Ja, laten we hopen van niet. Maar wat ik dan wel denk, dat anonymiseren... maar ze zijn er toch gewoon, ze zijn toch gewoon aanwezig wel tijdens de zaak? Ja, dus zijn. Helemaal anoniem zijn ze toch nooit? Nee, klopt. Nee, dat is waar. En het is ook een soort schijnveiligheid, zou je kunnen zeggen. Want kijk, die onherkenbaarheid gaat natuurlijk via de media. Maar het komt ook soms voor dat in een strafdossier een bepaalde officier van justitie wat langer anoniem wordt gehouden. Hè. Die wordt dan als NN opgevoerd, dus een anonieme officier, zodat die ook niet voor de verdachte te vinden is. Maar ga er maar vanuit dat een criminele groepering die terecht staat, of het nou een moordenaar is of een hele bende, die weet op een gegeven moment wie de officier van justitie is in die zaak. Dus die hele entourage die kan daarvan uitgaan. En die kan dus ook iets plannen. Het gaat erom dat het OM ook wil voorkomen dat bepaalde personen van het Openbaar Ministerie echt een crimefighter worden, echt herkenbaar zijn in de media, waardoor je natuurlijk toch uiteindelijk extra gevaar kunt lopen. Ja, er is ook kritiek, hè, op deze manier van werken. Advocaten, maar ook rechters. Ja, we hebben gesproken met oud-rechter Frits Lauwaars, een Amsterdamse rechter die in het verleden veel zware strafprocessen heeft gedraaid daar. Denk ook aan het passageproces wat hij heeft gedaan. Ook daar werden stevige dreigementen geuit aan het adres van officieren. En zijn analyse is eigenlijk de beleving van onveiligheid is veel groter geworden door die geruchtmakende moorden waar we het nu al over hebben gehad. Maar dat betekent niet dat je daaraan moet toegeven, hè, door aanklagers deels te anonimiseren. Hij zegt dat is een slechte ontwikkeling, je moet met open vizier blijven strijden. Want nu, onbedoeld wek je toch de indruk dat je daar niet wil staan. Of dat je niet die zaak wil draaien. En dat vindt hij een slechte ontwikkeling. Hij zegt, we moeten gewoon de rug recht houden en die zaken wel gewoon met open vizier blijven doen. Nou, is er in het proces tegen de verdachte van de moord van Peter R. de Vries het hele strafdossier geanonimiseerd. Dat gaat heel erg ver. Heb je dat eerder in zo'n zaak gezien? Nee, dat was voor het eerst dat wij dat zagen. Kijk, die anonimisering van officieren en rechters is al langer aan de hand. Wat je in die zaak rond Peter R. de Vries ziet, is dat de schok na die moord blijkbaar bij het OM zo groot is geworden dat ze iedereen in dat strafdossier aan het anonimiseren zijn. Dat gaat dus om medewerkers van het NFI, pathologen, rechters, commissarissen, getuigen. Inmiddels staan er wel wat meer namen in dat dossier, maar dat was heel opmerkelijk, omdat je dan, en daar wijst Frits Lauwaars, oud-rechter, ook op, dan krijg je voor een gedeelte een geheim proces. En dat proces is dan niet meer goed te controleren. Er is eigenlijk geen sprake meer van openbaarheid. Ja, en daar kom je natuurlijk wel aan een grondrecht van de verdachte die recht heeft op een openbaar proces, wat ook te controleren is. Kijk, als jij als journalist een stuk in de krant publiceert of een reportage maakt op tv, staat daar ook vaak je naam bij. En dat is omdat iemand waarover die publicatie gaat dan ook weet, die heeft dat geschreven, ik wil dat kunnen controleren. En zo geldt dat ook voor advocaten, in principe ook voor rechters. En deze groepen, officieren, maar ook sommige rechters, nu kiezen voor die anonimiteit. En er zijn ook mensen die zeggen, met name ook advocaten, die zeggen, dat is helemaal geen wenselijke ontwikkeling. Ja, nee. En het is ook toegeven aan angst ergens, toch, voor zo'n groep? Ja, we hebben ook Peter Schouten gesproken, advocaat, de huidige advocaat, opvolger van Dirk Wiersum, van kroongetuige Nabil B. Die zegt ook, je buigt hiermee voor naar die georganiseerde misdaad. Taghi zal erom lachen, even ervan uitgaande dat hij met dat soort aanslagen te maken heeft. We moeten voorzichtig blijven. Maar de criminelen die aanslagen plegen, die zullen dit een hele wenselijke ontwikkeling vinden. En we moeten dat juist niet doen. We moeten juist die rug recht houden. En we moeten juist doorstrijden met open vizier, zegt hij. Ja, maar goed, al die officieren van justitie hebben natuurlijk ook familie. Je bent niet alleen. Je denkt ook niet alleen aan jezelf. Dus je zal maar in de schoenen staan van zo'n officier van justitie. en zo'n zaak moeten draaien, dan is het weer heel goed voor te stellen dat je die onherkenbaarheid wil. En ik heb ook wel eens een officier van justitie gesproken die zegt, ja, dat is de enige manier waarop ik nog dat onderzoek kan draaien. En dat is ook heel erg belangrijk. Dus voor allebei is wat te zeggen. Goed, dankjewel, Bram de Waal. Zo direct, hamsters als mogelijke besmettingsbron van corona. Hoe waarschijnlijk is dat? Nu eerst verkeer met Edwin Gerritsen. Het is drukker dan de afgelopen dagen. Vooral ongelukken veroorzaken veel vertraging. Met name op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein, een uur oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Everdingen en Noorderloos ook een uur vertraging. Dat is lekker, hè? Spinners met It's a Shame. Duizenden hamsters worden geruimd in Hongkong omdat ze met corona besmet zijn. Mensen die contact hadden zitten in quarantaine. De schuldigen, hamsters afkomstig uit Nederland. De autoriteiten in Hongkong proberen inmiddels na te gaan waar de Nederlandse hamsters nu precies vandaan komen. Verslaggever Joris Kreugel nam een kijkje in een dierenwinkel in Bussum bij verkoopster Jaren. Hamsters zijn populair in coronatijd. Het ziet er allemaal heel gezellig uit. Allemaal kleine huisjes en een loopplankje en een glijbaantje. En hoeveel heb je er hier? 50 zoiets. Maar we hebben wel verschillende soorten. We hebben goudhamster, kambelli, Russische, Roborowski en Chinese. Wat voor hamsters zijn het? Want er zitten er behoorlijk wat in. Hè? Ja, dit zijn kambelli dwerghamsters. Hoe? Kambelli dwerghamsters. Waar komen die vandaan? Wij halen ze bij een fokker vandaan die specifiek met alleen kambelli dwerghamsters fokt. Ja. Kan je er eens eentje pakken even? Ja. Het raampje gaat open. Leuk zeg. Ze zitten allemaal in een huisje, gezellig tegen elkaar aan met z'n vijven. Ja, het is eigenlijk net een soort klein muisje. Ja, precies. Stelt niks voor. Nee, ja, ze wordt nog wel wat groter hoor. Dit is nog een jonkie van een weekje of 8, 9. Nou, ik zie niet dat hij verkouden is. Nee, ik ook niet. Kan een hamster hoesten of niezen? Ja, dat kan. Als die ziek is, dan doen ze dat. Ja. Dus dan zou je ook misschien eventueel kunnen zien of die wel of geen corona heeft. Ik weet niet of je dat dan gelijk op die manier kan zien. Ik weet niet of de symptomen bij mensen hetzelfde zijn als bij dieren. Testen? Ja, testen, ja. Maar hoe test je een hamster? Ik heb geen idee. Je kan geen wattenstaafje in zijn neus duwen. Corona bij hamsters in Hongkong, ja. Een hamsterhotline. Ja, ik heb erover gehoord, ja. Ik vind het goed dat ze het proberen op te sporen. Maar ik vind het wel een beetje vreemd. Want het is niet per se dat elke hamster die in Nederland leeft... dat die geëuthaniseerd moet worden. Want er stond bij, als je na 22 december een hamster hebt gekocht... dan moet je dus daar contact op meenemen. En dan wordt je hamster geëuthaniseerd. Ja, dat vind ik een beetje gek. Worden er zoveel hamsters geëxporteerd vanuit Nederland naar... Het zou best kunnen dat mensen dat doen. Alleen ik heb daar zelf niet zoveel verstand van. Omdat wij dus bij een hobbyfokker vandaan halen. Maar er zullen vast groothandels zijn bijvoorbeeld, want dat bestaat ook. Die dat wel exporteren naar het buitenland. Wist jij dat hamsters ook corona konden krijgen? Nee, dat wist ik echt niet. Nee. Ik ben er niet heel bang voor. Ik wil eerst wel zien hoe ze dat getest hebben. Ja, eventueel het onderzoek inzien. En het blijkt ook echt zo te zijn. En de hamsters hebben corona. Ja, dan kunnen wij eventueel ook zoiets zeggen van... Oké, we verkopen ze dus de komende tijd niet meer. Alleen goed, wij houden ze bij een hobbyfokker vandaan. Ja. Ja, voor ik weet hebben die geen corona, maar... Er wordt ook gezegd dat je de hamsters niet moet kussen. Ik kan me niet voorstellen dat een hamster het heel erg leuk vindt als hij gekust wordt. Maar jullie zijn niet bang hier voor een hamster-corona-uitbraak? Nee, eigenlijk niet, nee. Nou, gelukkig geen angst in de dierenwinkel voor de hamsters. Ik wist trouwens niet dat er zoveel soorten hamsters zijn. Er gaat een wereld voor me open hier. Ja, echt. Nou goed, over de hamster en corona praten we nog even verder met dierenarts Peter Klaver. Goedemiddag. Goeiedag, Hila. Goedendag. Peter uit Klaver-Dodewaard. Goeiedag. Ja. Goedendag. Was u verrast door die berichtgeving uit Hongkong? Ja, wel een beetje, wel een beetje. Ik zag het vanochtend in de krant staan, een klein stukje. En toen jullie mij belden, heb ik even verder gespeurd. Maar het is... corona komt bij meer dieren voor. Hè. Ook katten en honden kunnen geïnfecteerd worden. Maar ook tijgers in de dierentuin van de Bronx Zoo in New York zijn besmet geweest. Alleen die dieren zijn zelden ziek. Het is een soort lichte verkoudheid. Een beetje misschien een loopneusje, een keertje hoesten. Ja. Maar blijkbaar volgens de berichten uit Hongkong... Hè, waar ze natuurlijk een zero-beleid hebben. Hè, dus er mag geen enkel coronavirusje daar door de lucht vliegen. Want het is een deel van China eigenlijk. Ja, daar zijn ze heel fanatiek. Maar ik zou me zelf absoluut geen zorgen maken om besmet te raken. De meeste kans in Nederland is dat je besmet wordt door andere mensen... en jongelui met name die op school zitten. En voor een hamster word je eigenlijk niet zo gauw besmet. Want, dus u zegt eigenlijk, die hamster bij je thuis... die kan je eigenlijk nog steeds kusjes blijven geven. Ik kijk hier eventjes naar... Kusjes geven zou ik niet stimuleren, maar ik zou gewoon normale hygiëne... je handen wassen dat je hebt aangeraakt, maar niet tegen je gezicht aanhouden... maar goed, dat is sowieso eigenlijk het algemene advies om deze dieren al te intiem te benaderen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. En je handen te wassen dat je ze hebt geaaid. Maar het zijn hartstikke leuke dieren. En ik ben zelf ook gek op hamsters. Dus ik hoop niet dat alle hamsters geëuthaniseerd worden nu. Want dat is absoluut onnodig. Absoluut onnodig. Honden en katten kunnen ook heel licht corona krijgen. Maar de kans dat ze mensen besmetten is heel erg klein. Ja, want Lammert, het is niet voor het eerst dus... dat dieren worden gezien als doorgeefluik voor het virus. Nee, want we hadden hier in Nederland natuurlijk de nertsen die geruimd werden. Daar waren we trouwens niet de eerste mee. Want de Denen pakten dit ook heel rigoureus aan. En eind vorig jaar bleek dat wetenschappers ontdekten... dat ook herten in de Amerikaanse staat Iowa op grote schaal... besmet zijn met het coronavirus. Dus ja, de hamster staat niet alleen. Maar ja, de vrees is natuurlijk dat het virus in een dier weer muteert. Net als eerder in China bij vleermuizen lijkt te zijn gebeurd. Waardoor er weer een nieuwe variant van het coronavirus wordt gecreëerd. Ja, Peter, meteen al die hamsters ruimen, dat lijkt me vrij radicaal, toch? Ja, lijkt mij erg overdreven. Kijk, Hongkong probeert dus alle virussen die op corona lijken het land uit te jagen. Nou, wij in Nederland hebben natuurlijk al bijna de 35.000 mensen die besmet zijn. En de kans dat je het van een mens krijgt, ja, dat is vele malen groter dan van een hamster. Dus maar in Hongkong kunnen ze dat dus wel nagaan... dat iemand sneller besmet is, dus waarschijnlijk door een hamster... waarschijnlijk, want we weten het nog niet zeker. Maar dan gaan ze daar wel na, want het is zero COVID. Zero tolerance, ja. Zero tolerance, zero COVID. Hier checken we dat soort besmettingen eigenlijk helemaal niet. Nee, we gaan in Nederland vragen dat je het meestal gewoon van een ander mens krijgt. En... hier wordt er niet echt actief op gesport. Daar hebben ze een hamster hotline. Dan moet je inderdaad, als je een hamster gekocht hebt, moet je het officieel melden bij de overheid. Die komen dan die hamster ophalen. Nou, als ik één hamster gekocht had, zou ik hem lekker thuis houden en een beetje stilhouden. Maar ja, een laatste vraag heb ik eigenlijk nog. Hoe zie je eigenlijk of een hamster corona heeft? Want dat hoorden we net al terug eventjes in de repo. Maar dat is een beetje moeilijk zien, volgens mij. Ja, ik denk dat je... Ik weet het ook niet zeker, want het is allemaal nieuw. Hè? Dus dat wordt niet beschreven nog in de literatuur. Ik heb wat BBC-stukjes en zo bekeken. Maar daar wordt eigenlijk niet over symptomen van de hamster gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat hij een klein beetje neusverkouden kan zijn. En een klein beetje druppeltje vocht aan zijn neus heeft. En dat zou je dan kunnen bemonsteren dus, en dat naar een laboratorium sturen. Maar in mij zijn de exacte symptomen van een hamster met COVID niet bekend. Nee. Och, nou goed, misschien nog wat meer onderzoek in Hongkong. Hartelijk dank, Peter Klaver, dierenarts. En dat ging dus over de Nederlandse coronahamsters die geruimd worden of zijn in Hongkong. Dank u wel. Dan, mensen die lid waren geweest van de NSB, die gingen na de oorlog veelal naar de gevangenis. Ja, dat weten we. Maar wat minder bekend is, is het lot van hun kinderen. Die stonden er vaak alleen voor en opvang was slecht geregeld. Daar gaat het zo meteen over. Nu eerst NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Kirsten Klomp. In Engeland zijn mondkapjes en thuiswerken vanaf volgende week niet meer verplicht. En ook verdwijnt het coronatoegangsbewijs, dat zegt premier Johnson. Hij kondigde die versoepelingen aan in een debat waarin hij flink onder vuur lag vanwege feestjes in coronatijd bij zijn ambtswoning. De Nederlandse vriendin van Dave de K. wordt in België verdacht van ontvoering en moord in de zaak rond de dood van de 4-jarige Dean. Dat schrijven Belgische media. De vrouw werd opgepakt omdat ze tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoekt mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit die nauw verbonden is aan het politieke regime. Dat blijkt uit stukken in handen van de NOS. Twee Nederlandse hoogleraren die verbonden zijn aan het centrum nemen het geregeld op voor het mensenrechtenbeleid van China. En André Katz volgt Maurits Hendricks op als directeur topsport bij sportkoepel NOC-NSF. Katz werkt nu nog bij de Zwembond. En eerder was hij al 4 keer chef de mission van Nederland op de Paralympische Spelen. Dan het weer met Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment trekt er wat regen over het land. Die regen die zit op dit moment in het midden van het land. Dat is niet hele zware regen. Maar goed, het is somber, het is grijs. En die regen die maakt het er niet beter op. Het is wel zo dat achter die regen aan vanavond dan gaat het opklaren. En dan heb je daar per se vannacht niet zo heel veel aan die opklaring. Maar morgen dan gaan we in ieder geval de zon af en toe eventjes zien. Het is niet alleen maar Hosanna, het wordt geen stralende lentedag of zo. Want tegelijkertijd met die opklaringen trekken er ook wat buien over het land. En het gaat ook wat afkoelen. De wind trekt vanavond ook flink aan. En die buien die kunnen bij temperaturen rond het vriespunt in het binnenland ook bestaan uit wat natte sneeuw. En plaatselijk zou het zeker ook morgenochtend vroeg glad kunnen zijn. Hoewel het niet heel duidelijk te zeggen is waar dat dan precies is. Maar de kans is daarop het grootst in het binnenland. Nou, morgen is dus de wind naar het noordwesten gedraaid. Die is zeker aan de kust in het westen en het noorden van het land behoorlijk stevig. Het zal dus ook fris aanvoelen daar met 5 of 6 graden. Maar wel zon dus. En in het binnenland een kans op buien met wat regen, wat natte sneeuw of wat hagel. Maar het zijn niet zo heel veel buien. En er is flink wat ruimte voor zon. Nou, vrijdag dan hebben we nog wat regenval, dan wordt het een graad of 7. En dan gaan we jammer genoeg dit weekend weer terug naar deze vrij grijze toestand met kansen op laaghangende bewolking en mist. En dat alles bij een temperatuur van ongeveer 6 of 7 graden, ook tot in het begin van de volgende werkweek. Peter, dankjewel. Krijg je nog het verkeer van Edwin Gerritsen? Het is drukker dan de afgelopen dagen. Er staat ruim 150 kilometer file. Er zijn vooral ongelukken die vertraging veroorzaken. De files met het meeste oponthoud staan op de A9... Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein ruim een uur oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is weer vrij na een ongeluk. Voor knooppunt Brechtseplein nog een half uur. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos een uur vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. Hila Noorzaai. 1 vandaag. Ja, het ging er hard aan toe in de Tweede Kamer gisteren. En ook was er kritiek op de Kamervoorzitter. Het voelt een beetje als vanouds, hè, zouden we bijna willen zeggen. Of Mark Rutte vandaag wel nieuw elan meebrengt, dat horen we straks van Joost Vullings. Nu eerst. Veel leden van de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB, belanden na de oorlog in de gevangenis. En dat had grote gevolgen voor hun kinderen. Die bleven alleen achter. Uit vrijgekomen stukken van het Brabants Historisch Archief blijkt dat er veel misging bij de opvang. Ik spreek hierover met Marilou Nillissen, onderzoeker van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Marilou, kan je mij vertellen wat er allemaal misging? Ja, er ging eigenlijk heel veel mis. Het lijkt erop, als we naar die archiefstukken kijken, die zijn nou na 75 jaar dan openbaar geworden. En wat we zien is dat het militair gezag, dus zeg maar het bestuur dat in die periode rond de bevrijding de leiding had, totaal overvallen lijkt door die vraag wat te doen met die kinderen van NSB'ers. Daar is goed over nagedacht wat te doen met als Nederland niet langer bezet zou zijn en wat je dan zou moeten doen met de collaborateurs. Maar wat te doen met de kinderen van die mensen, daar is geen directe opvang voor. En het lijkt alsof het pas duidelijk wordt op dat moment dat die kinderen zonder eten en zonder verzorging achterblijven. En dat er dan op stelpsprong een oplossing moet worden bedacht. Ja. Lammert, wij spraken een van die kinderen. Ja, met Tanja Wolterbeek. Zij was nog maar een kleuter toen ze in een pleeggezin terechtkwam. Haar pleegouders deden hun best het verleden van Tanja's biologische ouders niet te laten meespelen in de opvoeding. Maar toch merkte Tanja dat ze onder een vergrootglas lag. Als kind nam ze bijvoorbeeld een keer een koekje uit de koektrommels. Ze wist niet dat de koekjes geteld waren. En toen haar pleegouders ontdekten dat er een koekje ontbrak, werd dit benoemd als stelen. We luisteren even naar Tanja. Ja. Mijn pleegmoeder is vanwege dat stelen, wat ze niet normaal vonden, met me naar een psychiater gegaan. En die zei, maar mevrouw, een kind wat uit zulke slechte ouders geboren is, daar kan nooit iets goeds uitkomen. Stop die maar in een inrichting. Ja, Marilou Nillissen, is dit exemplarisch voor de manier waarop er toen naar deze kinderen gekeken werd? Het gaat om kinderen onder de 15, hè? Ja, klopt. Je hebt het echt over zuigelingen, peuters, kleuters, alles tot aan de 15. Dus echt kinderen, een groep die verzorging nodig heeft. En het lijkt erop dat de primaire zorg was dat die kinderen te eten hadden en een dak boven hun hoofd. En daarmee hield het op, zeg maar, het oog voor welzijn. Ja, dat was er op dat moment nog helemaal niet. Mensen gingen eigenlijk struikelend verder om een oplossing te vinden voor kinderen die vaak zonder ouders gewoon opeens thuis bleven. Ja, we hoorden net het verhaal van Tanja. Wat voor verhalen hoorde u nog meer? Nou, we zien reacties dat mensen ook nog veel later in hun leven er worden op aangekeken op de keuze die hun ouders hebben gemaakt. Bijvoorbeeld ook bij sollicitaties, om maar iets te noemen. Maar ook later nog op feestjes dat er nog wel eens wordt gefluisterd. Was jouw vader geen NSB'er? Het zijn in feite, draag je als kind ook in je volwassen leven gewoon de littekens mee van de keuzes waar jij eigenlijk partner nog deel aan hebt, namelijk de keuze van je ouders. En toch blijf je zo een soort van gebrandmerkt. Ja, er waren wel gastgezinnen, maar ik denk dan, waar melden die zich dan aan als ze zo bang waren voor zo'n kind? Werd dit aangewezen door de overheid of hoe werkte dit? Nee, mensen konden zich inderdaad aanmelden. En als je daar terecht kwam als kind, dan had je of geluk of je had pech, hè, kozen mensen daadwerkelijk omdat ze oprecht de zorg voor een kind op zich wilden nemen. Of kozen ze voor je omdat ze een vergoeding kregen. Want als je jong was, kregen mensen 1,75 gulden per dag. En dat liep zo op tot 2 gulden voor kinderen tot 15 jaar. Want ook daarin zie je dat schrijnende. Jongere kinderen zijn makkelijker te plaatsen dan al iets oudere kinderen. Alles boven de 10 jaar. Dat is alweer lastiger om daar opvang voor te vinden. Ja, maar die gastgezinnen waren er wel al over geïnformeerd dat dat een kind was van NSB'ers. Daar waren ze dus wel al bewust van. Niet altijd. En dat levert nog veel meer pijnlijke situaties op. Dus dat er kinderen zijn die zijn ondergebracht bij een gastgezin. En die er dan, als de ouders daarachter komen, de pleegouders, dat het gaat om kinderen van NSB'ers, dan willen ze ze niet meer. Dus dan worden ze opnieuw buiten gezet. Dus eerst al worden hun ouders weggehaald. Lang niet ieder kind zal begrepen hebben waarom dat was. Dan heb je een nieuw adres en dan word je afgedankt omdat je ouders een verkeerde keuze hebben gemaakt. Maar hoe kwamen ze er dan achter dat het om kinderen van NSB'ers ging? Ja, dat werd uiteindelijk toch wel duidelijk gemaakt. Want de situatie in die tijd na de bevrijding is natuurlijk heel warrig. Hè? We zien het ook terug in de registratie. Alles rammelt. En kinderen kwamen daar dan, werden aangemeld. Mensen zeggen, kom maar hier. En pas later wordt dan duidelijk dat het gaat om wat ze dan noemen landverraders. En dan zeggen die mensen, ja, daar hebben we geen zin in. Nee, maar het is niet duidelijk hoe ze daar dan achter kwamen. Maar dat was dus door gebrekkige documenten. Ja, weet je, je zit in die tijd echt in een soort, wat we dan noemen, bijltjesdag. Dus mensen worden snel veroordeeld. Lang niet altijd is duidelijk wat precies de reden is. Er zijn ook mensen die in het verzet zaten, nauwe contacten onderhielden met de Duitsers om aan informatie te komen. Maar zodra de bevrijding is geweest en de buren weten dat daar regelmatig een Duitser langskwam, werden de mensen soms ook foutief bestempeld als fout of als NSB'er. Maar daardoor krijg je dus een hele verwarrende periode. En dat is eigenlijk ook wat die archiefstukken ons laten zien. Dat die complete onwennigheid aan de nieuwe situatie, namelijk het einde van de bezetting, voor heel veel vraagtekens zorgt. Ja, en daar zijn in feite die kinderen ook het slachtoffer van. Ja. Want over de opvang van hen is gewoon nooit eerder structureel nagedacht. Dus dan krijg je of kindertehuizen of pleeggezinnen. En in het ergste geval, als er niemand was die ervoor kon zorgen, werden ze mee opgesloten in het kamp waar hun ouders verbleven. Maar er was niemand die zei, dit kan niet. Nee, weet je, mensen waren zich wel, een aantal mensen was zich wel bewust van het feit dat ze dachten, dit is niet goed. We zien bij inspecties van kindertehuizen dat het militair gezag dan zegt, dit is liefdeloos, onhygiënisch, hier moet iets aan gebeuren. Maar die stap daarna, die werd niet zomaar gezet, omdat die middelen er niet waren. Er waren geen instanties zoals we ze nu kennen. Nederland was nog volledig in opbouw. Alles lag nog in puin. Dus als die kinderen al niet omkwamen van de honger, dan was die eerste primaire zorg in feite weggenomen. Ja, heel traumatisch. Kregen deze kinderen hulp? Uiteindelijk, later pas, misschien? Pas. Ja, maar dan zitten we echt al in de jaren 80, voordat de eerste werkgroepen in het leven worden geroepen. Dat is de werkgroepenherkenning. Daar kunnen ook mensen hun verhaal kwijt. En dat ook in de jaren 80 is dat nog met een beetje, ja, een mantel van schaamte bedekt. Terwijl in feite gaat het nog steeds om mensen die zelf niks fout hebben gedaan. Hè? Hun ouders hebben een andere keuze gemaakt, niet zij zelf. Maar het is al heel vaak voor die mensen heel prettig als ze gewoon hun verhaal kunnen delen met mensen die het inderdaad herkennen. Vandaar ook die naam van die werkgroep. Ja, blijkt dus allemaal uit nieuwe archiefstukken. Marilou Nillissen van het BHIC. Dankjewel. Dan het verkeer, dat krijg je van Edwin Gerritsen. Oh, ik hoor geen Gerrit. Nee. Edwin? Ook niet. Nee, hij is er niet. Eenmaal, andermaal. Nee, Lammert. Nee, ik weet het verkeer. Weet ik niet. Nee. Nee. Feit of fictie. Maar je kan me wel meer vertellen over de Omicron-variant. Absoluut, want we gaan het in de feit of fictie daarover hebben. Op de IC ligt geen enkele patiënt met de Omicron-variant van het coronavirus. Dat zei Diederik Gommers gisteren in de talkshow van Bo. Je wil natuurlijk toch wel voorzichtig zijn. Mm-hmm. Hè, want dat gaat wel om mensenlevens. Je wil dat die hoogrisicogroep, als die besmet raken, die kunnen natuurlijk toch een aantal weer naar die ziekenhuizen komen. Maar zijn we dat punt niet voorbij? Vandaag liggen er 303 mensen op de IC. Ja, dat was allemaal de Delta. Hè. We zijn nog echt aan het dalen van de Delta. We zien geen opnames van de Omicron. Geen. Nee, ongelooflijk, hè? Terwijl we door Omicron nu met z'n allen in een lockdown zitten. Even terug naar die beruchte zaterdagavond 18 december. Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de Omicron-variant op ons afkomt. Ja, dit was die persconferentie waar Jaap van Dissel uitleg gaf, toch, over Omicron? Ja, klopt. En die zei toen, we weten nog niet hoe ziekmakend Omicron is, maar hij schetste toen wel een soort horrorscenario. Dan zien we gewoon nu dat het aantal zieken wat we dan zullen krijgen vanwege de zeer snelle verspreiding van het virus zo hoog is dat het de eerste golf in Nederland kan overstijgen. En dat zou dus betekenen dat we door de Omicron-variant weer meer ziekenhuisbedden bezet zien door ernstig zieke patiënten en misschien ook meer IC-bedden als we in de eerste golf hebben gehad. Ja, vandaag 19 januari, dat is een maand na het ingaan van de lockdown. En Diederik Gommers zegt dus dat er niemand op de IC ligt met Omicron? Ja, dat zei hij gisteren, maar we belden hem vanochtend en het ligt toch iets anders. Nou, niemand is een groot woord, maar het is echt op één hand te tellen. Ja, ja dat is alweer iets meer. Klein verschil, maar dat is dat hele doemscenario, dat lijkt niet uit te komen. Nee, gelukkig niet. En Diederik Gommers vertelde nog daarbij dat bij de Delta-variant maar liefst 1 op de 5 opgenomen coronapatiënten op de IC terechtkwam. Ja, is ongeveer 74% minder patiënten die naar de intensive care komen met Omicron in vergelijking met Delta. Maar dat was in de Amerikaanse situatie en misschien is dat zelfs voor de Europese situatie misschien nog wel lager. Ja, dus hoopgevend, veel minder ziekmakend dan Delta. Als we naar Europa kijken, wat zien we dan? Nou, wat qua corona in Denemarken gebeurt, zien we meestal later ook bij ons. Dat is een beetje ons voorland. Rudy Westendorp is hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Kopenhagen. We hebben in Denemarken al 2 weken lang hele hoge besmettingscijfers. We spreken hier over 25.000 nieuwe gevallen per dag. Nou, voor Nederland zou dat 75.000 betekenen. Nou, die druk die heerst al twee weken. En men zegt eigenlijk van ja, als Omicron zou doorbreken naar de ziekenhuizen en naar de IC's, dan hadden we dat onderhand wel gevoeld. En dat doen we niet. Ja, en dat terwijl in Denemarken nauwelijks nog Delta-patiënten in het ziekenhuis liggen. Het is daar allemaal Omicron. Dus je kunt met Omicron wel op de IC terechtkomen, al is de kans dus wel kleiner. Ja, en dat zien ze ook in België. Ook daar ligt er net als in Nederland een handjevol Omicron-patiënten op de IC. In totaal zijn er nu 150 Omicron-patiënten opgenomen, vertelt hoogleraar virologie aan de KU Leuven, Mark van Ranst. Maar een groot deel daarvan ligt daar met Omicron en niet door Omicron. We geven daar niet heel veel aandacht aan. Delta waren ernstige infecties. Met Omicron dan zie je dat maar heel, heel zelden. En dan vraag je je altijd af, waren die onderliggende aandoeningen niet belangrijker dan Omicron zelf? Goed, even terug naar het begin. Geen Omicron-patiënt op de IC. Feit of fictie, Lammert? Ja, strikt genomen fictie, zegt Diederik Gommers zelf een dag later. Want het is niet nul, maar een handjevol. Ja, en dat stemt toch hoopvol. Woe! Dat is toch fijn. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Ga ik het toch nog een keertje proberen. Edwin Gerritsen? Jazeker. Ja, het verkeer. Ja, er zijn vrij veel ongelukken gebeurd vanmiddag en daardoor is het drukker dan gisteren. De meeste vertraging is daardoor op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer file met ruim een uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Met cirkels. Voor de 4e keer in zijn politieke carrière verdedigt Mark Rutte de plannen van een nieuw kabinet. Gisteren debatteerden de fractievoorzitters met elkaar over de regeringsverklaring. Sinds vanochtend beantwoordt de premier hun vragen. En Joost Vullings volgt het natuurlijk allemaal. Joost, hallo. Ja, hallo Hila. Zien we weer de ouderwetse Rutte in het debat? Ja, we zien zeker de ouderwetse Rutte die eerst altijd de strijd met Wilders aangaat. Dat komt ook wel omdat Wilders als eerste zo'n beetje naar de interruptiemicrofoon aangaat. Dan gaat het gewoon ouderwets hart tegen hart. En dan schakelt hij weer net zo makkelijk over om te gaan praten met andere Kamerleden. En dan slaat hij juist een verbindende toon aan, want dat heeft het kabinet wel nodig. En dan is hij gewoon weer relaxed, maakt hij grapjes. We zien eigenlijk gewoon de Rutte zoals we hem al jarenlang kennen. Maar wel natuurlijk met veel meer routine. Want ja, je zei het zelf al, dit is al zijn vierde keer dat hij zo'n debat houdt. Maar we zouden toch een Rutte met nieuw elan zien? Ik heb al eerder gezegd, ik denk dat we het nieuwe elan vooral moeten hebben van de inhoud van het kabinet, dat het elan moet brengen en de nieuwe mensen. Rutte heeft zelf gezegd, ik ga niet heel erg veel veranderen, want ik ben nou eenmaal wie ik ben en ik ben al in de 50, dus verwacht niet te veel van mij. Nou, dat maakt hij helemaal waar. Ja, en hoe was zijn energie? Is dat nog hetzelfde als bij de start van de vorige kabinetten? Of is het iemand die daar staat van, ja, dit is toch wel mijn laatste keer? Nou, kijk, de laatste keer, dat is natuurlijk ook al gevraagd. En dan zegt hij, ik ga gewoon weer een half jaar voor de verkiezingen beslissen wat ik doe. Ook wel logisch, want als hij zou zeggen, dit is mijn laatste keer, dan verlies je misschien wel in één keer heel veel gezag. Net werd hem ook gevraagd van, ja, gaat u niet halverwege naar Brussel of een prestigieuze baan bij de Verenigde Naties? Nou, dat zei hij ook, dat ging hij niet doen. Hij heeft nog steeds dezelfde energie, zegt hij zelf. Toch, maar goed, dat is een beetje mijn gevoel, heb ik het idee dat, ja, wat ik net zei, er zat toch net iets meer routine. Ik zie hem net iets vaker wat meer zuchten als hij denkt, dit argument heb ik vaker gehoord. Maar al met al staat hij er nog wel met de nodige energie. Ja, direct na het coalitieakkoord werd gepresenteerd kwam er kritiek op twee zaken. Korting op de jeugdzorg en de AOW-uitkering die niet meestijgt met de verhoging van het minimumloon. De oppositie van links tot rechts wil dat die maatregelen van tafel gaan. Maar dit zei Rutte binnen een uur na de start van het debat. Wij gaan vandaag, ga heel precies zijn, niet toezeggen dat die koppeling terugkomt. Als dat de check is van is er een uitgestoken hand, dan ga ik u teleurstellen. Voor de jeugdzorg hetzelfde. Als mevrouw Ploemen zou zeggen, ik wil vandaag als bewijs van je uitgestoken hand zien dat die bezuiniging van tafel gaat, ga ik vandaag niet leveren. Minister-president heeft gelijk als hij zegt, je kan niet eisen dat de AOW-koppeling van tafel moet en dat moet dan echt vandaag. Minister-president doet iets omgekeerds. Die begint het debat om 11 uur, we zijn om 9:15 begonnen door te zeggen, twee grote vragen die er vanuit de Kamer zijn gekomen gaan we niet doen. Waar is dit debat dan voor nodig? Ja. Dit is nog een beetje zoeken naar die nieuwe bestuursvorm, hè? Ja, er wordt ook heel veel aan die nieuwe bestuurscultuur opgehangen. Ik zie eigenlijk een politiek midden, het brede politieke midden, wat een heel moeilijk jaar heeft gehad. Ook gebotst met elkaar, een hele ingewikkelde formatie. Er zijn toch echt wel wonden geslagen. En dat het operatie herstel onderling vertrouwen om gewoon weer met elkaar in gesprek te komen op een normale manier, met een normale toon en over de inhoud, daar zijn ze mee bezig. En of dat gaat lukken, nou, je hoorde net de laatste woorden van Jesse Klaver. De toon is goed, het gaat over de inhoud, maar dat ze elkaar heel erg naderen op de inhoud en er echt al dingen gaan veranderen, ik waag het te betwijfelen. Ja, maar gaan ze er dan wel uitkomen? Nou, dat is heel ingewikkeld. Ligt natuurlijk waarover, maar neem bijvoorbeeld die AOW en die koppeling. Ja, daarvan zegt Rutte van, nou, dat die koppeling, daar ga ik echt niet herstellen. Dat kost gewoon te veel geld. We willen wel nadenken over de koopkracht en dus ook over de koopkracht van ouderen. En dat willen we gaan herstellen, maar wel pas in 2023. Dus dat is pas volgend jaar. Kijk, en ondanks dat je misschien elkaar probeert te naderen op argumenten in zo'n debat, heeft de oppositie, als ze samen optrekken, een groot wapen. En dat is de meerderheid in de Eerste Kamer. Die heeft de coalitie namelijk dit niet. En dit is wat Joost Eerstmans zei over van jaar 21 over de AOW-plannen. De premier blijft het besluit verdedigen. Hardnekkig, kun je wel zeggen. Jaar 21 gaat hier tegenstemmen. Als u dit doorzet, dan komt u in de Eerste Kamer van een koude kermis thuis. Ik kijk ook naar mijn collega's aan de overkant en dat zit heel diep en dat zit ook verankerd. Mm-hmm. Dus het gaat niet gebeuren. Hoe schat u dat met uw politieke antenne die volgens mij een beetje zo naar beneden is gezakt momenteel? Hoe schat u dit eigenlijk in? Ja, Joost, dit is toch eigenlijk best een probleem, lijkt me zo. Ja, maar dit is misschien ook wel weer gewoon heel ouderwetse machtspolitiek. En ook logisch vanuit de oppositie van luister, hier trekken links en rechts, ja 21 rechts en de linkse oppositiepartijen samen op. Willen beide dat die AOW gewoon gekoppeld blijft. Ja, en dan heeft dit kabinet inderdaad een probleem. Want dan gaat dat wetsvoorstel het gewoon niet halen. Er zijn natuurlijk punten waarop rechts wel iets goed vindt en links iets goed vindt. Dan kan er een beetje gesproken worden. Maar als de oppositie massaal de hakken in het zand zet, en dat is op dit onderdeel, ja, dan heeft Rutte en de coalitie een probleem. Maar het punt is, die wet voor over de ontkoppeling van de AOW, ja, die komt pas over een tijdje. Dus er is nog tijd om na te denken, om te praten met elkaar. Het hoeft allemaal niet vandaag besloten te worden. Nee, dan nog meer kritiek. Die speciale fondsen, de aanpak van stikstof, klimaat, voor de bouw van woningen. Wat gaat er met dat geld gebeuren en kan de Kamer het wel controleren? Heeft Rutte die bezwaren weg kunnen nemen die de oppositie heeft? Nou, kijk, Rutte zegt van wij zien die gevaren en bezwaren ook, dat die grote potten met geld worden leeggegrist door allerlei lobbyisten. Hij zegt dat gaan we goed regelen in samenspraak met jullie. Kortom, dat is ook wel gewoon weer iets wat uitgewerkt moet worden. Maar Rutte zegt, ik heb oog voor dit probleem. Het komt goed. Nou, dan moet je als Kamer het voorlopig even maar doen en afwachten tot die plannen uitgewerkt naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Goed, Joost, laatste vraag. Klaver was net kritisch. Wat levert dit debat eigenlijk op? Levert dit iets op? Nou ja, misschien een beetje onderling herstel van vertrouwen. Het begin van dat er weer wordt samengewerkt. Maar ligt er vanavond een motie waarvan jij morgenochtend denkt, als die is aangenomen, zo, nu is ons land even veranderd, dan is het antwoord nee. Joost Vullings, dankjewel. We zijn bijna aan het eind. Ja. Lammert, wat heb jij nog? Nou, thuis bakken we massaal met de airfryer in plaats van met de frituur. Maar in snackbars gebeurt dat nog niet. En dat vond Jules Pakwij maar raar. En dus opende hij in Eindhoven de allereerste snackbar waar alleen in airfryers wordt gebakken. En als je dan denkt dat je net als thuis 20 minuten moet wachten voordat je patat klaar is, dan heb je het mis. Want Jules heeft professionele airfryers waar 2,5 kilo patat in kan, die in binnen 5 minuten klaar is. Zonder vet. Ja, Omroep Brabant liet mensen in Eindhoven proeven en de meningen op straat zijn verdeeld, zoals bij dit echtpaar. De eerste keer dat ik friet in de airfryer eet, we hebben hem altijd het vet. Ik vind deze vooral te droog. Maar hij is droog friet, dus wat lekker. Als ik hem zelf bak, is hij lekkerder. Ik vind hem goed. Dat smaak verschillen, dat mag toch, hè? Ja, hè? Goed smaak. Krijg honger. Ja. Dankjewel. Dit was Eén Vandaag voor vandaag op de radio. Om 17:15 op NPO 1 zijn we er op tv en altijd via eenvandaag.nl. De omroep voor ons. Dames en heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Vrijdag tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Krijg ook grip op je cijfers. Met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand.